Ta zabawa trwa jeszcze przez kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut. Zabawa z utworem wyjściowym zatytułowanym Disco in the Sky. A bawił się Axel Schauffler tutaj pod szyldem King So-So. Bawił się w ten sposób, no, że mam wrażenie pokazałby, że muzyka disco wcale nie musi być nasiąknięta brokatem, kolorem, czymś kojarzonym z dyskoteką po prostu, ale również może mieć twarz nieco bardziej psychodeliczną, zastanawiającą, mam wrażenie. Serdecznie polecam Państwu to wydawnictwo Disco in the Sky King So-So, czyli niemieckiego producenta i DJ-a Axela Schaufflera. I kiedy wybierałem płyty na nasze dzisiejsze spotkanie, to pomyślałem, że może warto wrócić do jakże ważnej w historii muzyki elektronicznej formacji Cobblestone Jazz. A jeśli tak, to warto przywołać nagranie, które w roku 2019, w roku 2020 jest już chyba klasykiem. We'll be right back. roku 2006 w programie trzecim Dump Truck, czyli utwór Cobblestone Jazz zespołu pod dowództwem Matthew Johnsona. Długa, ciągnąca się niczym karmel kompozycja, która no, w niektórych kręgach stała się rzeczą klasyczną, może w ten sposób, bardzo, bardzo ważną. Piękny utwór. Dziś nasłuchiwałem z płyty winylowej i pomyślałem, że może warto przywołać nie tyle epkę, nie tyle maxi single, co przynajmniej fragment albumu Cobblestone Jazz. Ten ostatni niestety ukazał się 10 lat temu. Kto wie, może 2020 przyniesie coś nowego. W każdym razie w marcu 2010 roku na rynku muzycznym pojawił się album zatytułowany The Modern Deep Left Quartet, stworzony przez Matthew Johnsona, Tigera Dule, Daniel Tate'a i Colina de la Plante. Też bardzo ciekawa płyta, trochę na początku wywołująca zniecierpliwienie, bo ustawia percepcję, ustawia słuchacza dosyć gwałtownie, to znaczy nie ma tutaj jakiegoś pola do wymyków, do chodzenia w jakieś inne strony, tylko ten rytm, ta repetycja powtarzająca się ciągle właściwie na całej płycie powoduje, że jesteśmy sformatowani już od pierwszych sekund. Ja przywołuję ten album The Modern Deep Left Quartet nie od samego początku, mniej więcej od drugiego numeru. Dziś chcę przywołać tę opowieść, dosyć interesującą, flirtującą z jazzem, ale pewnie bardziej na zasadzie takiej, że to wszystko było nagrywane na setkę, te dźwięki nie były preparowane na zasadzie klocków, tylko jak najbardziej czysta gra przy włączonym przycisku rekord. Spróbujmy zatem przywołać fragment tej bardzo dobrej w moim przekonaniu płyty zatytułowanej The Modern Deep Left Quartet zespołu Cobblestone Jazz. Yeah. Thank you. ten sposób przedstawiają się trzy fragmenty albumu The Modern Deep Left Quartet zespołu Cobblestone Jazz, któremu przewodzi Matthew Johnson. Płyta ukazała się 10 lat temu w marcu 2010 roku. Kto wie, może rok 20 przyniesie kolejne wydawnictwo. My już mówimy Państwu do usłyszenia. Do usłyszenia w środę około 11.30 w Nauce Słuchania. Na zakończenie nasza kamerka w postaci utworu Nicola Shea, czyli iCuba. Pierwszy utwór z jego pierwszej płyty opublikowanej w roku 1997. Płyta nosi tytuł Picnic Attack, a z niej utwór pierwszy Mingus in My Pocket. W ten sposób rozpoczynało się to kultowe również w niektórych kręgach wydawnictwo. Mówił Michał Margański. I'm not rich, baby. You know, I always have to.